प्यार किया है प्यार करेंगे दुनिया से अब तो हम ना डरेंगे दुनिया की ऐसी की तैसी अरे दुनिया की ऐसी की तैसी अरे प्यार किया है प्यार करेंगे दुनिया से अब तो हम ना डरेंगे दुनिया की ऐसी की तैसी भरम ये टूट चुका है दुनिया ये दुनिया है कैसी अरे दुनिया की ऐसी की तैसी दिल दिया यहाँ प्यार चढ़ा दे जिंदा जला दे सुली चढ़ा दे जिंदा जला दे जुल्मों की परवाह कैसी अरे दुनिया की ऐसी की तैसी दिल दिया ऐसी की तैसी।